Давайте слухаць аповесць «Прыгоды бульбобаў» пісьменніка Паўла Міско. Ля мікрафона артыстка Ліка Пташук. Чароўны куфэрак. Няўдалае паляванне, смелая курыца. Два дні, што прабыў дзядзька Міхась у дзеда і бабы, прайшлі для нас у трывозе. Што будзе, як усё павернецца? Мы бачылі, як доктар прыходзіў у той дзень, калі бралі нас у дом, і нават на заўтра. Што ён сказаў Толю? Горш за ўсё, што і Коля не выходзіў. А мо ён выходзіў тады, калі мы спалі? За гэты час маму пальму двойчы спускалі з ланцуга і зноў узнагароджвалі ланцугом. Дзед Антон, мабыць, баяўся, што і мы без яе не будзем пільнавацца будкі, а пабяжым, куды вочы глядзяць. Пад канец другога дня не вытрымалі. Пачакалі, пакуль задрэмлі ў будцы мама, і пайшлі на разведку. Нас даўно вапілі вароты. Не тыя, што каля вуліцы, а тыя, што ў канцы двара, дзе хлеў. За гэтымі другімі варотамі быў лужок. Паўз яго злева цягнуўся гарод з дрэвамі-яблынямі, той самы, што і каля плота. А справа – проста агарод. Мы хуценька шукалі ў плоце каля варот добрую дзірку. Зямля ўнізе гэтай дзіркі лаза спярэшчана слядамі крыжыкамі курэй. Многа было і маленькіх слядкоў, мабыць, куранята тут бегалі. Я падумаў, што і куры, і кураняты толькі ходзяць, не ўмеюць лятаць. Адзін певень умеў, ды таго ўжо няма. Як добра на лужку! Тут такая ж мяккая, як каля рэчкі трава. Тут і кветак многа пахне. З агарода на траву выпаўзлі доўгія калючыя сцяблы нейкіх раслін. З іх тырчаць угору на такіх жа калючых сцяблінках-дудачках закругленыя лісты. Некаторыя такія, што пад імі можна схавацца ад дажджу. Мама потым гаварыла, што гэта гарбузнік. Сям-там на сцяблах раслі вялізныя, пыску можна ў іх усунуць кветкі. У некаторых кветках поўзалі, зумкалі вялікія мухі. Мама потым нам сказала, што гэта пчолы, і яны вельмі моцна кусаюцца. А мы яшчэ не ведалі гэтага. Мы глядзілі, як яны поўзаюць у кветках, вымазваюцца ў пылок. Мы панюхалі адну такую вялікую кветку, другую, і нашы пыскі таксама выпацкаліся ў пылок. Адну кветку Боб заціснуў лапою, запыніў там пчалу, як у мяшэчку. Прыклаў вуха, слухае музыку, усміхаецца задаволена. А пчала паенчыла, пазумкала, потым выкарабкалася адтуль і звілася ў гору. Потым вярнулася, пакружылася каля нашых насоў, павісела нерухома. Зіў! Паляцела невядома куды. Пашкадавала нас малых, не ўкалола. А мы падумала, што мы таксама кветкі. На нас было пылку-пылку. Дзесьці ў агародзе голасна ціўкала, плакала кураня. Мы згубіла маму, заблудзілася, а курыца хадзіла на лужку, а не ў гародзе. Каля яе папісквалі, іх не было відаць у траве кураняты. Куак, куак, па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па- кореня із ямо, пропонував Боб. Вочі його блищали драпіжним огнем. Ти що, здурнів, сказав я. Але тут же вспомнив смак півнєвої косточки, і у мене ж занило у животі. Як це живое їсти? Я муж болеть буде. Лепш давай пошукаємо його, до мами виведем. Ох, а мене так і тягне поганяться за ким-небудь злапать. У тебе лоб не болить уже? Забыл, як курица дюбнула. Не болить, крикнув Боб і поліз у гущар огорода. Ти вартуй з гэтага боку, вискочить хапай, а я пойду гнать, кричав ён мне, забираючись у огородные нетры. Я сел і пачаў паглядваць то на агарод, то на курыцу з куранятамі. Курыца набліжалася да мяне, кохканне яе чулася ўсё мацней. Яна часта задзірала ўгору галаву, схіляла яе то на адзін, то на другі бок, не магла пазнаць, якога боку далятае піск кураняці. А мо яна паглядвала ў неба, бо там лятала кругамі вялікая птушка і, мабыць, узіралася ў зямлю. Раптам курыца прарэзліва крыкнула: «Кок-кок-кок-кок-кок!» І кураняты сцепанулі хто куды. І тут надо мной пацямнела. Шум, свіст, зверху падала, наставіўшы кіпцюры, сівая вялікая птушка. Курыца залапатала крыламі, узляцела насустрач драпежніку, і сашчапіліся там, уверсе. Курыца біла яго дзюбаю і крыламі. Драпежнік адбіваўся, драў курыцу кіпцюрамі. Ляцела ў бакі пер'е. Калматы камяк з двух птушак зніжаўся да зямлі, і раптам той, хто нападаў зверху, адарваўся ад курыцы. Імкліва ўзляцеў у гору і знік за дрэвамі. Курыца упала на зямлю. Растрапаная, сярдзітая, надзьмутая. Яна хадзіла па траве сюд-тут, кружылася на месцы, склікала куранят. Куак-куак-куак-куак-куак! А тыя адгукваліся, нясмела вылазілі з травы, з агарода, хто куды паспеў схавацца. А я сядзеў, нібы прыліп да травы. У маіх вачах усё яшчэ мітусіліся дзве птушкі. Ішоў бой курыцы з драпежнікам. Вось табе і свойская птушка. Курыца, аказваецца, і лятаць умее. Як яна бараніла сваіх дзяцей. «Боб, вярніся!» – пагукаў я. Я баяўся, што калі курыца нападзе на яго, абараняючы кураня, то ад Боба застануцца адны мэтлахі. Боб не адгукваўся. Не чуваць было і кураняці, што згубілася ў агародзе. Мабыць, яно ўжо далучылася да сваіх брацікаў і сястрычак. Курыца, кохкаючы, павяла куранят на двор. І раптам пачуўся разгублены голас Боба. «Ау! Ау!» Сам заблудзіўся, не ведаў, які бок выходзіць. «Гау! Гау!» – адгукнуўся я і палез у гушчар агарода на выручку. «Малайцы!» – сказала мама. «Ау! Дзе ты?» – кричаў Боб. Я прадзіраўся скрозь дрымучы зараснік на яго голас. Лісці і сцяблы раслін былі такія калючыя, то крохкія, халодныя, як сыр было ў агародзе, як цёмна. «А ты дзе?» – пытаў я, і Боб адгукваўся. «Тут я! А ты дзе?» Голас яго чуўся то справа, то злева. На адну і тую ж сцежку між двума радамі раслін мы трапілі адначасова. Я прысеў ад страху. «А што гэта за звер?» Прысеў і Боб, убачыўшы мяне. Адно вуха ў Боба закасалася, да носа прыліп нейкі ліст, сам увесь брудны. «Гэта ты?» – голас Боба задрыжаў. «А ты? Гэта ты?» – спытаў і я. «А у якім баку двор?» – спытаў Боб. «Сюды трэба ісці», – паказаў я налева. «Не, сюды», – паказаў Боб направа. «Калі я лез у агарод, то сонца свяціла справа», – сказаў я. «Значыць, калі мы павернем назад, то яно павінна быць злева». «Хе-хе-хе», А што яно жывое? Чаго сонцу скакаць, то направа, то налева? Нібы здурнеў бы, сам не разумеў, што гаворыць. «Як хочаш, але я паверну сюды», – сказаў Боб. «А я сюды», – сказаў я. «Паглядзім, хто хутчэй выберацца на двор». «Ай, я пайду за табою», – раптам згадзіўся Боб і спалохана зірнуўся. Прабіраліся мы доўга. Рады раслін скончыліся, пачаліся зараснікі нейкіх сабраных у камячкі кветак з моцным пахам. Кожны лісток на доўгіх сцяблінках-чаранках складаўся нібы з трох лісткоў. Ідзём, блытаемся, плішчымся, спатыкаемся, а гушчэчы канца краю няма. Бо паціху падвываў, скуголіў: «Мы ўжо ніколі не выберымся. Можа, мы і праўда кружым на адным месцы». Раптам уперадзе засвяцілася палянка. Хоць ногі нашы падкошваліся, трымцелі, мы прыбавілі кроку, мо там удасца разгледзецца, пазнаць, у якім баку двор. «Ціха, там нехта ёсць», – прысеў Боб. Пярысты кот, мо у два разы большы за нас, дурэў на палянцы пад яблыняй. Штосьці лічутна пішчала каля яго, кот то падкідваў угору шэрую рыбаватую падушачку з лапкамі, то спрабаваў яе на лету злавіць. Потым падкідваў і пярэднімі лапамі скакаў на тое месца, дзе падала падушачка. Садзіўся на хвост і пярэднюю лапаю ленавата чапаў, падчэпліваў кіпцюрыкам, каб ізноў падкінуць. Хаваўся за яблыню і раптам налятаў на сваю здабычу, з засады падняўшы хвост і сагнуўшы яго кончык уніз. «Наш кот забаўляецца з жабаю», – здагадаўся я. Кот пачуў шум, зірнуў насцярожана ў наш бок, а потым сеў каля жабы, абыякава адвярнуўся. «Хай паўзе, хай уцякае». «Пусціў ужо». «Пайшлі!» – прашаптаў Боб. Але толькі жаба зварухнулася, як кот узлядзеў угору і ўпаў на яе, мо ўсімі чатырма лапамі. «І-і-і!» – слаба піскнула жаба. «Ты справа, я злева, уперад!» – скамандаваў я і рынуўся на кота. Падхапіўся кот, зубы шэрыў, спіну выгнуў, шэрсць на спіне, на хвасте стала дыбам. Стукнуў мне лапою па носі, рвануў кіпцюром. «Уй, ад болю у маіх вачах бліснулі кругі, я залямантаваў!» Кот крутнуўся ў другі бок, драпнуў Боба за вуха. «Ай-яй-яй-яй!» – завішчаў прарэзлівы ён. «Разам! Уперад!» Я зноў кінуўся на кота. Пярэсты узляцеў на яблыню. «Ау!» Пагрозліва завыў ён. Кончык хваста ад злосці варушыўся. «Ага, спужаўся нягоднік. Хай сядзіць цяпер, хай выя. Разбойнік увесь нос мне распласаваў. Кроў капе. Дзе жаба? Паслухай, яна дыхае?» — спытаў я, асцярожна мацаючы нос лапкаю. Боб прыпаў на пярэднія лапы, прыклаў вуха да жабінай спіны, вільнуў хвосцікам. «Ну што?» – не цярпелася мне. «Не дыхае». «А пахне як! Фу!» – разагнуўся Боб. «Доктару чалавекаў я чуў, пульс мацае. А дзе ў жабы пульс?» Я патыцкаў носам жабе ў спіну і чмыхнуў, закруціў галавою. У нос пеканула нібы крапівою. І пах ад жабы быў, фу, едкі. Аж у носе закруціла, захацелася чхаць. Гэта яна адбараняецца такім пахам. Сілы не хапае, каб адбіцца. «Дык яна пах пускае», – сказаў я. І ў гэты час жаба прыўсняла галаву. Пад ротам у яе заварушыўся белы мяшэчак. «Жывая!» – выдухнулі мы разам. «Бяжы, ну!» – падштурхнуў я жабу лапаю. Але яна падумала, што з ёю зноў будуць забаўляцца, і падабрала лапкі, замерла нерухома. Боб забрахаў на кота, забрахаў і я. Мяу! Хацеў павыць кот і раздумаў, толькі кончыкам хваста памахаў. У катоў памахванне зусім іншае азначае, чым у сабак. І нас, і голас кота пачула з двара мама Пальма. Таксама забрахала. На брэх выбег з хаты Коля. «Вон ён ідзе, у агароде!» – крыкнуў ён і хутенька палез на плот. «Скок з плота!» «А запэцкаліся!» – сказаў ён, хапаючы Боба пад жывот і перадаючы яго цераз плот Толю. «А брудная!» – ён злавіў і мяне, таксама перадаў цераз плот. «Пакарміцеся на дарогу!» – сказаў Толя і панёс нас да мамы Пальмы, паклаў у будку. Мама, убачыўшы, якія мы, толькі цяжка ўздыхнула. А мы жабу адбаранілі ад кота, на яблыню загналі, на перабой хваліліся мы. «Малайцы!» – сказала мама, яшчэ раз уздыхнула і палізала мне скрываўлены нос, пысу, вушы. «Чэрці вы балотныя, а не сабачаняты!» Нагадаю, мы слухалі аповесць «Прыгоды бульбубаў» пісьменніка Паўла Місько. Чытала артыстка Ліка Пташук.